Hur uttalar man hans förnamn där? Miyazaki? Hayao Misa. Ja, du Hayao. säger nog bättre, Lotta. Hayao Miyazaki. Hayao, det var inte svaren så. Hayao Nej. Miyazaki. Hej, så des. Achtung. Ja. Honorable Miyazaki-sama. Glorious Nippon Steel. Folded over a thousand times. Va? Är det något citat eller vad Nej, är det? Nej. Jag känner att någon kanske borde bli präst. No? No? Jag har ingen aning vad du snackar om. Och Robert undrar bara vad han har gett sig in i. Ja, jag sitter lite förvirrad och låter er prästvigas och tala japanska och jag vet inte vad. Ytterligare en dag på jobbet. Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla de slag. Dagens datum är den 4 mars och det här är avsnitt 109. Idag har ni oturen att få mig, Lotta, som värd. Och med oss så har vi också Fredrik, Karl och en ny favorit. En nykomling i fokus. En inte vilken Robert som helst, utan en Robert Jonsson! Är det här jag säger hej? Ja. Hej! Glorious. Perfekt. Robert, som är en gamer, han är en poddare, han är en achievement junkie och han är en spel- och game designer på Myling Spel. Så skriver du också lite åt, ja, förutom oss, så skriver du lite åt spelbloggen, åt loading.se. Ja, det stämmer bra det. Härligt. Och dessutom så bor du ju också i Sveriges bästa stad. Ja, om man vill uttrycka det så. Örebro bor jag i alla fall. Och jag är rätt nöjd med att bo här, så jag kan väl instämma i det. Härligt. Ja, men vi tycker om att samla våra nya offer nära, liksom. Ja. Det blir ju lättare med logistiken helt klart om man ska utgå och göra någon typ av ritual och sådant. Att alla är på samma plats. Precis. Mindre resekostnader helt enkelt. Exakt. Precis. Så att du har ju en ganska diger nörd-CV, måste man ju säga. Ja. Började redan när du var liten eller var det här dumheter du kom på äldre dagar? Det var nog dumheter som kom på äldre dagar. Alltså, första minne av nörderier var att Star Wars, eller Stjärnornas krig som det kallades då, gick på SVT. Och jag ville se det, men det fick jag inte se, tyckte föräldrarna och förbjöd mig det. Så nej, det blev inget att se då. Och jag tror det var först i början av 90-talet som jag letade in mig djupare i det där som kallas för nörderi. Och då blev det rollspel och tv-spel som jag fastnade vid. Härligt, härligt. Och rollspel, jag vet ju att du är ju inte vilken rollspelare som helst, utan du tycker ju till och med om att skriva ditt eget. Ja, jag började spela 90 och då blev det så här, ja men då var man lika normalstörd som alla andra och spela och njöt av det. Men det blev ganska snabbt att jag alltid gillar att uttrycka mig, förmedla upplevelser, historieberättelser och snart så började jag att skriva material till andra rollspel och det muterade sedan vidare till att börja skriva egna. Härligt, härligt. Men då om vi försöker få en liten inblick i hur ditt glorious mind fungerar. Vad säger som att vi kör en vända av blixtrundan? Oh, spännande. Mm. Och för alla som inte riktigt känner till Blixtrundan, det handlar om raka, enkla svar Får två alternativ. Och du måste välja ett av dem. Jag vill bara säga så här. Det finns ingenting som är fegare än att säga, ja, kan jag få välja båda? Så självklart måste du vara antingen eller. Mm-hmm. Of course, of course. So, here goes. Och här berör dina tidigare barndomsvänner minnen. Star Trek eller Star Wars? Star Wars. Hund eller katt? Katt. Wii U eller 3DS? Åh, 3DS. PC eller Mac? PC. Gorbys eller Billys? Gorbys. Puss eller kram? Kram. Banan eller äpple? Äpple. Det här blir spännande. Plattform eller RPG? RPG. Grillchips eller sour cream and onion? Grillchips. Det, nu svarar du fel. Nej. Men. Okej, okay. Snorlax eller Eevee? Det är Pokémons Eevee. Yes. Batman eller Tintin? Tintin såklart. Ja, Mario eller Zelda? Zelda. Och då menar jag verkligen Zelda, inte Link. Indeed, indeed. Nice catch. Arnold eller Stallone? Arnold. Marvel eller DC? Marvel. Halo eller Half-Life? Halo. Korv eller bacon? Korv. Och det är, läs in det vad du som vill i det. Ja. Jag säger inget. Jag förstår inte vad du tänker på nu. Nej. Men fantasy eller sci-fi? Sci-fi. Anime eller Disney? Disney. Flyg eller båt? Båt. Bok eller film? Film. Harry Potter eller Sagan om ringen? Sagan om ringen. Sol och värme eller is och kyla? Sol och värme. Fy fan för all den här jävla is och kyla. Of course. Yes, yes. Okej. Okay. Ninja eller pirat? Pirat. Mm. Men lite klurigare där. Mm. Nu börjar jag bli djupa existentiella frågor här. Ja, som precis. Nästa. Oh yes, nästa är riktigt djup. Kalle eller Musse? Oh, det här blir ju svårt alltså, för om vi ser till bakgrunden här och släktträd och vilka relationsdramer som brukar uppspelas här. Alltså det är ju två helt olika genrer, skulle jag säga. Alltså vi har ju Musse i sitt detektivdrama, eller om man latchar med långben och sådant där. Men å andra sidan så har ju Kalle farbror Joakim, och när farbror Joakim drömmer sig tillbaka till Klondike och sådant, ja, då är det ju oslagbart. Och eftersom, ja, den delen kan vi ju få via Kalle, så jag får nog välja Kalle då. Mm. Särskilt Kalle tecknad av Don Rosa. Oh, härligt. Där har vi grejer. Ja. Yeah. Yes, good choice, good choice. Okej, okay, moving on. Sista spurten här nu. Mm. Alien eller Predator? Alien. Naruto eller One Piece? Åh, det här är manga och det är, eller anime ska jag säga. Någonting sånt. Mm. Det är från Japan. Både och. Ja, jag har ju... Jag får säga mest Naruto, eftersom jag får hemska associationer med ett klädesplagg med den andra serien. Så. Bra svar. Ja. Ja, yeah, I'll take it. Okej, okay. Origin eller Uplay? Origin, eftersom jag kan få BioWare därigenom. Så enkelt. Indie eller AAA? AAA. Där har vi det. Och du överlevde. Inga men för livet ännu. Trots att du valde fel där på chipsen alltså. Ja, jag förstår inte alltså, folk, du är inte den enda som har sagt grillchips, så det är ju fel rakt igenom. Ja, men det här är, om vi går tillbaka till de djupa mentala lidandet som man har haft under barndomen där. Alltså jag har en bror, och vi började båda i basic skola med dill och gräslökschips. Och ja, därefter så började vi leta efter nya smakliga upplevelser. Och det var där som, jag tror det var min bror som klev steget först och tog sour cream och onion. Och eftersom han var min bror så kunde inte jag välja samma, utan måste jag ta något annat. Och då blev det grillchips. Så det ligger djupt betingat från min barndom med grillchips. Så jag, det är så det är och det är så det kommer förbli. Är det inte kul att av alla de här blixtrunda frågorna så är det chipsen vi hamnar på? Det skulle inte förvåna mig att nästa vi går till är korv eller bacon. Vi skippar det här Halo eller Half-Life eller Marvel eller DC eller... Men det är maten, när det kommer till mat, då är det fan serious alltså. Ja, absolut. Det är klart. Jag menar, vi kan alla acceptera... Att, mat är ju livsviktigt, så att det, där har vi liksom den korrelationen där. Det är direkt... Jag menar, vi kan alla acceptera att vi har olika spelsmak och tycka och tänka om olika spel. Men när det kommer till snacks... Ja. Du ligger på samma allvarlighetsskala som religion och politik ungefär. Va? Du får inte tycka fel, för då jäkla blir det krig. Ja, det är tankefel. Det är som ideologisk krigsföring här, tycker jag. Ja. Precis. Är det någonting du har testat på när du har gjort din egna rollspelsberättelse? Att utsätta dina spelare för... såna tortyrgenomgångar att de får inte äta om inte deras karaktärer äter? Jag har i mitt genom åren då testat olika saker. Alltså, jag minns just om vi talar mat och smakupplevelser, så var det ett scenario där det härjade en seriemördare. Och de började utreda det. Och vid det här så var det att nej, men ni får inte ta med några snacks till spelbordet. Men jag hade ställt fram en lakritsskål då. Och de åt ju det och sen spelade. Men sakta under tiden de började spela så började de lägga märke till att det fanns detaljer i scenariot där man allt mer började att associera seriemördaren de jagar med tillsammans med, ja, det fanns små lakritsbitar kvar på brottsplatserna. De kände dofter av lakrits och där. Och då blev det plötsligt det här ätande av lakrits vid spelbordet. Det blev inte lika roligt då. Så ja, jag har lekt med smakupplevelser hos mina spelare. Stiligt. Jag menar, är det inte det som är grejen med att göra just skräckspel? Att verkligen tortera sina spelare så mycket det bara går? Ja och nej. Först måste du få dem att känna sig trygga. Att de känner sig ro i en rotad situation för att sedan rycka undan mattan och mess them up, så att säga. Good answer. Har du några favoritrollspel förutom dina egna då, såklart? Men finns det något annat, så att säga, som fick dig kanske att börja med rollspelandet från början, så att säga? Eller? Jag är ju som svensk och uppväxt på 80-90-talet med kom in i rollspelshobbyn då. Så var det ju Drakar och Demoner för mig. Men det är inte det jag skulle säga är riktigt, riktigt bra idag. Utan om jag ska se till spel så är det väl det som står mig närmast är ju World of Darkness-spelen. Och då kanske... allra främst ett spel som heter Changing the Lost. Det handlar lite, flörta med fe-dramatiken och just det här att vanliga människor i sitt liv rycks bort och sedan kommer de tillbaka från det här fe-rike utan minne om vad som har hänt och ser då hur deras vardagsliv har förändrats. Någon annan har tagit över det. Och det är ju, flörtar en hel del med den här bortbytingmyten som finns i vår egen historia då. Mm. Och det är något som jag verkligen gillar. För det öppnar upp det. Jag alltid gillar det här med fer och den aspekten av mytologi. Så samtidigt finns mycket möjligt för hovintriger, politiskt spel och vanligt relationsdrama, och det är sånt som får mig att le. Mm. Nice. Är det främst myter från nordisk kultur som du är påläst på, eller har du intresserat dig för andra länder också? Jag är lite grann så här, många som går igång på asatron och vikingamytologi, och jag tycker det är så jäkla boring. Jag gillar mer att kolla på keltiska mytologier, eller framförallt om man börjar kolla på hinduistiska och buddhistiska mytologier. Alltså det känns mycket mer främmande och exotiskt, och det, för mig är det en sak som jag gillar, spel som inte är det vanliga kristna eller asatro. Alltså det är så vanligt, så det är lite binder, dandet, känsla över det för mig. Och ändå väljer du Disney framför anime. Ja, men det är därför jag har verkligen en stor aversion mot hela manga-anime-estetiken. Jag tål inte den. Alltså, jag tror absolut säkert att det finns bra saker att hämta där. Jag gillar till exempel Paprika. Och inte frukten då, utan filmen. Precis. Men det är få saker annars som har fastnat där för mig. Fair enough. Men vad bra, då har vi en liten bild av din tragiska barndom och uppväxt, inklusive grillchips och avsaknad av Star Wars. Yes. Vad härligt. Men då tycker jag att vi går vidare till spel i fokus. Och då tänkte jag försöka flirta lite med Carl och se om du känner för att berätta lite för oss om For Honor. Jajamän, absolut. Då ska vi se. Vad ska man börja med någonstans? Jag känner att vi har pratat väldigt mycket om For Honor, men då har det ju tidigare varit om stängda och öppna betan för den delen. Så nu har ju spelet släppts på riktigt, så nu är det ju på allvar då, så att säga. Men om man backar bandet lite, så For Honor, det är ju, vad ska man säga, liksom ett tredjepersons action-fighting-spel. De försöker ju klä upp det som om det vore något mer än ett fighting-spel där man har massa olika karaktärer med massa olika movesets, och då ska man springa runt och döda varandra. Och det är ju satt med bland de här riddarna, samurajer och vikingakrigare då. Så jag har satt tänderna i det här då. Och vi kan väl börja med det som har stört mig väldigt mycket med det här spelet, och det är alla tekniska problem. Jag kan säga det att det har blivit lite bättre nu de senaste dagarna här, men när vi började så det var felmeddelande efter felmeddelande hela tiden. Man blev utkastad för att en lobby var full, och så man blev det bara blev man skulle precis spela färdigt en match, och sen så var det liksom, blev man utkastad till huvudmenyn för att någonting hände liksom, vem vet. Så det har varit massa sådana grejer där liksom. Men det här är tredje persons spel liksom, eller? Ja, exakt, springer runt med stora svärd och hugga ihjäl varandra. Så du har ju det här, om man tittar lite mer på mekaniken i sig, så har du kan skydda dig själv i tre olika riktningar. Det är uppåt, det är vänster, det är höger. Så man kan liksom hålla sitt svärd, eller vad det nu må vara, sitt vapen, i olika riktningar. Och sen så har du light attacks och heavy attacks, du har lite olika combos, och du har guard breaks och allt sånt där. Så det är lite som om man känner igen från så här fighting-spel tidigare. Så. Och jag kan ju säga att det här har varit både den mest frustrerande och mest belönande upplevelsen jag haft på länge. För att i början var det verkligen så här, man får verkligen ta sig tiden att lära sig saker och ting. För att man blev liksom kvaddad i början av folk som hade kanske tagit sig tid att lära sig saker och ting tidigare. Och man det var så frustrerande, för man förstod inte vad man gjorde fel, och man kände bara sig lite maktlös. Men nu när man har kommit in i det, så förstår man, det gjorde jag fel här, jag borde parera på det här sättet, jag borde ha klivit åt sidan på det här sättet. Så det är ju bra. Ja. Det där låter ju som i alla, vad heter det, fighting-spel för mig där, att hela tiden man får så mycket däng, och jag brukar tycka det är svårt att komma in, men är Forerunner, tycker du det är lätt att komma in i det? Där vill jag faktiskt ge spelet cred på den punkten, för att de har två stycken tutorials, en basic och en advanced tutorial då, som lär dig allting du behöver veta. De lär dig hur man bara skydda sig åt alla olika håll. Så lär de hur man gör guardbreaks och så kan man i sin tur blocka guardbreaks och sånt där. Och sen så kan man parera saker och ting. Så, och vilket är sån här, liksom, sån här frame perfect moves. Liksom, att du, precis när du ser att de slår då kan du parera genom att skydda dig i rätt riktning och sen attackera samtidigt. Liksom, såna saker. Mm. Så att det krävs ju att bygga upp lite muskelminne för att lära sig alla de här sakerna. Men spelet ger dig ändå verktygen för att lära dem. Men du måste ju även lägga ner tiden, liksom, känner jag. Ja. Många har ju snackat om hur det ser ut och så. Jag tänker just, är det väldigt snyggt och hur flyter det på? För jag vet ju att du har ju den bästa datorn här. Jag vet inte vad... Jag tror du har den bästa datorn i alla fall. Ja, kanske. Ja, jo, det är det mest prestandamässigt sett bästa datorn. Men hur flyter det på? Liksom? Det är otroligt snyggt, kan jag säga. Alltså det, jag vet inte, jag har ju kompisar som har lite sämre datorer. Jag har inte hört några klagomål från dem. Så att det är ju liksom typiskt Ubisoft för det här laget. De gör ju väldigt snygga spel, om man säger så. Och jag har ju även fått chans att testa på spelet i 4K. Och visst, det flyter inte på så bra, men det ser otroligt snyggt ut. Även i de lägre, liksom, ska man säga, detaljnivåerna. När man drar på medium fast med 4K. Alltså det är ju något helt annat egentligen. Otroligt. Men du sa att det inte flöt bra, men är inte det väldigt viktigt att det flyter bra i just ditt fightingspel? Jo, oja. Men det är just i den höga upplösningen som det inte flyter på så bra. Drar man ner det till gammal, hedlig, full och det, så är det ju inga problem egentligen. Och i det fallet så föredrog jag nästan att köra det i vanlig full HD, bara för att man måste kunna se de här attackerna komma, man måste kunna reagera liksom, han attackerar från den riktningen eller han gör en attack som inte går att blockera, så då måste jag göra på det här viset istället för att komma undan. Liksom. Det är lite olika sådana saker. Skulle du säga att spelet är mer reaktivt, alltså att iaktta sig motståndare och reagera på det? Eller handlar det mer om strategi, att lära motståndaren att göra vissa sekvenser och sen lura den? Jag tror det beror lite på hur man själv vill ta sig an det hela. För det varierar lite. Det finns karaktärer som bara har, liksom, låt oss säga ett svärd till exempel. De kan ju skydda sig, men då får man ju hålla på och ändra riktning och sånt där för att skydda sig. Och sen så kanske hoppa undan och sådana saker givetvis. Men det finns också karaktärer som har sköld då. Och de kan ju också skydda sig. Man får välja en riktning som man vill skydda sig. Men de kan också gå ner i liksom sån här, jag vet inte exakt vad det kallas, men det är liksom någon slags tank mode. Så du går ner och liksom hukar ner och sen så skyddar du åt alla håll samtidigt. Så det kan ju, det beror lite på hur du vill spela. För de har ju verkligen liksom gått in för att ha liksom olika spelstilar. För du har allt ifrån nätta, snabba karaktärer som kan slå väldigt snabbt men kanske inte speciellt hårt, till verkligen så här stora muskelberg med en enda gigantisk krigshammare som liksom bara lunkar sig fram nästan. Så, det, så att det är... Jag måste fråga, det här är kanske en dum fråga, men är det jävligt tillfredsställande att mosa ihjäl någon? Otroligt bra fråga, för att det är en bra poäng, för det är ofantligt bra. Alltså, det låter helt sjukt när jag säger det. Ja, men... lite så. Och det är ju verkligen, om man egentligen tar ett steg tillbaka och tänker efter, liksom, det här är oerhört brutalt spel. Speciellt för det finns ju sådana här executions, så här, man har någon finishing move. Och det är ju när du lyckas... ta ihjäl någon med en heavy attack, då får du välja två olika sätt att döda någon på, så execution styles typ. Och de är ju så här riktigt riktigt brutala. Mortal Kombat brutal eller bara allmänt brutala? Nej, alltså jag skulle säga någonting här, det var ju någon som hade, kommer jag inte ihåg vad vapnet på svenska, men en sån här flail, alltså en sån där boll på en kedja, vad det nu heter på svenska, kommer säkert någon skriva. En typ av morgonstjärna. Typ. Det var ju någon som hade en sån finishing attack. Finishing attack där han liksom snurrar runt den här morgonstjärnan runt någons hals och liksom drar åt och sånt där. Eller det slutar ofta med att man hugger av huvudet på någon och sånt där. Det är liksom... Ja, det är... För jag testade lite. Jag testade ju lite på den här stängda beten, tror jag det var, för jättelänge sedan. Och det var egentligen det jag tog med mig som mest från den, var att det var så köttigt på något sätt. Att man liksom verkligen kunde gå in och bara ser du, det står en snubbe där borta. Jag springer fram, inte bara knuffar till han och slår han lite lätt, utan jag går fram, tar en stort svärd, bara hugger av på mitten. Mm. Jo, men liksom. Så. Där. Och ändå sitter jag där. Oh, det han gick av på mitten. Och men... speciellt om man hoppar in och kör liksom en vid en dueller, så blir det verkligen så. Det blir ju vilken, en riktig rivalitet. Liksom. Speciellt att du kanske får lite däng någon runda. Och han spelar en karaktär som du verkligen hatar för du tycker att de är obalanserade eller något sånt där. För det händer. Och sen så till slut så lyckas du klå dem. Och det är ju oerhört tillfredsställande. Det är så här, verkligen. Mm. Så. Men det här är ju först och främst ett multiplayer-spel. Det har väl en singelspelskampanj? Stämmer. Ja, singel. Man får väl spela med bottar. Annars så skulle jag rekommendera att man tar sig an med en kompis som man kan. Så här. Men är det liksom matchmaking? Eller hur funkar det? De vill ju påstå att det är matchmaking. Men skicklighetsnivåerna är ju väldigt spridda, man säger så. Mm. Jag kanske... lagt ner vid det här laget 8 timmar eller sånt där i spelet, men jag får ju alltid möta och spela med på mitt eget lag folk som har lagt ner 5 gånger så mycket utan problem. Men det måste ju tro att AI tror att du är 5 gånger bättre än du egentligen är då? Ja, det är också ett sätt att tolka det hela, eller så kan man tro att det inte tillräckligt många spelare för att ha en liksom fin kurva så med gott om folk hela vägen upp liksom. Olika sätt att tolka det hela på. Oh. Vet vi hur stort område han försöker matchmaka? Jag menar, det är klart att det underlättar ju väldigt mycket för spelet om man har 2 stycken som inte sitter jättelångt ifrån varandra. De börjar ju, vad ska man säga, smalt att söka. De först så vill de ju söka efter inom ditt egen skicklighetsnivå, och de vill ju söka i din samma region. Och sådana saker. Men sen så när som alltid händer, så expanderar de liksom sökområdet. Så, men nu får vi ta alla regioner, vi får ta alla skicklighetsnivåer. Liksom. Och det händer ganska ofta liksom, att man hamnar, eller nästan alltid hamnar i någon som har gått om i nivå, liksom varvat flera gånger i nivån med med en specifik gubbe. Man bara, kommer jag level 5. Här är du level 30 och du har gått om det 33 gånger. Ja, nu ska vi köta. Ja. Kul. Sådär. Så att om man ska på något sätt summera det här lite så att från om man kan bortse de lilla tekniska aspekterna, alltså med att man får mycket felmeddelande, du blir utsparkad hela tiden, inte hela tiden ska jag säga, men mycket, mer för ofta helt enkelt. Sådana saker att så är det i grund och botten ett väldigt, väldigt bra, väldigt kompetent spel skulle jag vilja påstå. Men brukar det inte vara mycket, jag som menar connectivity issues och sådant, att det blir bättre om en stund, så vänta kanske någon vecka eller 2 till så borde väl de flesta vara borta då? Kan jag hoppas i alla fall. Sen så kan man ju tycka vad man vill om att ett sånt här fighting-spel som beror, alltså för lite så mycket på alltså, latency mellan spelarna, att det är peer-to-peer, det kan man tycka vad man vill om, men kanske borde varit det. Jag kan nämna det att om ni mot förmodan vill ha mer ingående liksom, angående det här, så kommer ju Carl skriva en recension här i kort som kommer komma upp på sajten, så och då kommer jag vara mycket mer, vad ska man säga, uttala mig mycket, inte babbla på så mycket. Det blir mer kort och koncist. Mer koncis. Ja. Så att, det, Robert har en bra poäng där. Om ett tag så tror jag det här spelet, när de har lyckats lista ut alla tekniska aspekter, men att titta bara på Rainbow Six Siege, vilket är också ett Ubisoft-titel som när det släpptes var ganska dåligt, men nu för tiden är det väldigt bra. Så ger de någon månad eller någon vecka eller sånt där. Så kanske de kan få ordning på sin skit. Glorious. Tycker vi vänder blicken mot dig nu, Lotta, för jag är lite nyfiken. Förlåt att jag bryter in här, men Mordheim som har lirat. Lite så här, lite första intryck på det. Precis, för att jag har ju inte kört jättemycket av det. Jag har kört lite tutorials så mest. Men Mordheim är från början så är det ett spel från Games Workshop. Och alltså tabletop-spel. Och självfallet så är det allas vår Warhammer-värld. Och det var ju det här som fångade min blick, måste jag säga. Men nu har det alltså kommit till PS4 och det är där jag har spelat det. Dum fråga. Är det PS4 exklusivt då, eller nej, kommer det också till andra? Det finns till Xbox One och PC också. Yes, toppen. Fortsätt. Precis. Och det är inte pinfärskt direkt. Jag vet inte när det släpptes. I men mitten det av oktober kom det. Ja, se där ja. Precis, men det är, ja, det är lite småmysigt, måste jag säga. Det är ett turn-based strategy game som du kör i 3D-person. Och det utspelar sig då, det är alltså, höll jag på att säga, vanilla Warhammer, alltså Warhammer Fantasy. Och man får då i alla fall i tutorialerna köra som Skaven. Yes, det är alltså en ras av humanoida gnagare, kan man uttrycka det. Yes, jag har alltid velat vara en gnagare. Så. Ja, precis. Det lät vill inte ha den precis här som jag trodde det skulle låta i huvudet, men... Ja, du är ju alltid en liten mård, Fredrik, så att... Ja, bäver redan. Förlåt. Fortsätt. Snälla. Fair enough. Ja, när så att de vill istället för att vara en bäver ha de här långa, vackra, mysiga svansarna och utdragna nosarna till ansikten, så är det här ett alldeles utmärkt spel. Okay. Du säger att det är turn-based strategy. Hur, bara en nyfiken fråga, jag som är lite insatt i just Skaven och Warhammer-världen så där. Hur mycket får man en inblick i kulturen? Är det mest ingenting? Eller är det, får du in lite av fluffet där också i spelet? Man får ett litet fluffigt intro. Men det handlar egentligen väldigt lite om Skaven. Mm. Det handlar om den här stora katastrofen som drabbade staden Mordheim. Eller Mordheim. Med en tvåsvansad komet som slog ner. Varpå människorna där började muteras på olika sätt. Hatar när det händer. Ja, precis. Det är alltid lika bökigt liksom. Tre gånger i Örebro bara senaste halvåret. Ja, precis. Ja, det var... Jag menar, helt plötsligt så har du Skaven springandes överallt. Skitbök. Jag vill tala hur det ser ut här i Stockholm. Så. Ja. Det är Skavens på Örebros gator, så är det ju. Mm-hmm. Förlåt. Mm. Ja, nej, och då har man ju då strategy point och attack points som man då får utnyttja med sina små grabbar. För då har man ju då ett lag med ett antal olika dudes och som är utrustade på olika sätt. Och strategy points använder du främst då till att placera dig på banan. Du springer runt och kan också hoppa upp och hoppa ner för olika platser. Och om det är så att du har väldigt mycket smidighet på karaktären, så är det naturligtvis lättare. Om du är lite klumpig och försöker klättra upp för en vägg, så kan du misslyckas. Och då kan du också ta skada, för du ramlar helt enkelt och slår dig. Det tycker jag om. Att slå dig? Ja, det också. Men jag känner att det bidrar med lite av den här rollspelsrealismen, som jag vill kalla det. Så att det känns lite som att man sitter där och spelar ett klassiskt GV tabletop alternativt rollspel. Du känner och hör i bakgrunden hur tärningar rullar. Nice. Ja, men lite så. Och du har också möjlighet självfallet att få counterattacks när motståndare slår dig, om du har tillräckligt många strategy points kvar. Och du kan också försöka ta dig disengagea från en strid, alltså backa. Men det är ju inte helt säkert att det funkar, och då har motståndare också möjlighet att banka på dig. Så att det känns, mitt gamla rollspelshjärta bultar lite extra mysigt i vissa tillfällen. Trots att det är Skaven. Vadå trots? Det är ju hela selling pointen ju. Nej, nej, nej. Jag är ledsen. Nu är vi tillbaka här till grillchipsen. Men här har du fel. Grillchips och Skaven är tydligen fel nu, Robert. Alltså, Gutterrunnen, Storm Vermins. Alltså, det här är så härliga delar av Warhammer-kulturen där. Det är ju det som får en att vilja gräva djupare ner där. Nej, nej, nej, nej, nej. Det finns en sak som står över allt annat. Det finns i Warhammer Fantasy, det finns i Warhammer 40K, och det är säg inte ett Dark Elves. Säg inte Dark Elves. Chaos. Det är så slentrianmässigt att säga chaos, tycker jag. Men okej okay då. Det är point, okay, ska jag vara mer specifik? Ska jag vara mer specifik? Ja. Korn. Seriously, ja. Korn. Jag tycker det är nog mer charmigt över Nurgle då, får jag säga. Lite förruttnelse och sjukdomar och allting sånt. Det är trevligt. Fan, jag måste studera det här, för nu hänger jag inte med. Jag måste plugga på bättre. Det är bra att vi har två experter i alla fall som de kan prata sinsemellan, så håller jag mig bara, står jag bara ett här, hörn här borta och jag tror spel i fokus nästa gång, Robert, med, då blir det fan på trollspel istället. Ja. Yeah. Ja, yeah. Lätt. Mm-hmm. Ja, nej, Korn är the chaos god of war, basically. Right, yeah. Blood for the blood god. Mm. Skulls for the throne of Korn. Och han är bäst. Jag är inte partisk. Nej. Sen har vi farbror Nurgle. Och jag håller med om att det är någonting mysigt över honom. Trots att han är liksom the god of pestilence and putridness and decay. Så att när man blir förförd av Nurgle, då är det mest att man liksom sitter och... Jag har också hört att han är kung över årgäng. Stämmer det? Det här var ett insiderskämt att jag vet inte ens vad jag ska jämföra det med. Men... Nej, jag bara undrar. Men du, det här spelet... Yes. Du körde på konsol. Och då tänker jag, men okej, okay, hur är det att köra på konsol? För det är, jag har inte kört något så här turbaserat spel någon gång på konsol. Nej, jag tycker det funkar riktigt bra. Mm. Det är... Det är väldigt enkel GUI. Och ja, men alltså man behöver egentligen inte hela tangentbordet för det. Nej. Och man behöver egentligen inte precisionen av en mus. Utan jag upplevde faktiskt, jag är ju uppvuxen PC-gamer mer än vad jag är konsolspelare. Mm. Utan det har jag mer tagit upp på senare tid. Men jag kände att det var väldigt bekvämt att sitta där med kontrollen. Mm, vad härligt. Däremot inte sagt att det inte passar sig för PC. Men definitivt helt okej på PS4. Mm. Så att det ska bli spännande. Det här är som sagt bara en första liten titt in i spelet. Men det ska bli spännande att se hur det utvecklas. Mm. Vi får följa upp på det vad det lider. Ja, precis. Se om till och med Skaven kan vinna mig över. Men det var våra spel i fokus. Och från de här mysiga råttorna och mysiga slafsiga executions över till någonting annat mysigt och slafsigt, nämligen våra nyheter. Okej, ja, absolut. Nyheter för veckan. Vi börjar med någonting som okay. värmer både mig själv och Fredrik varmt om hjärtat, och det är att vi har fått ett nytt en uppföljare till Shadow of Mordor. Oh, vi kommer få. Och just nu så har det bara kompletterats av en väldigt snyggt gjord, väldigt hype inducing CGI-trailer då. Oh. Men inom kort så kommer det även en gameplay-trailer där, har det sagt. Precis, så den 8 mars kommer det. Jajamän. Går vi vidare? Jag ska ju inte mer sagt om det, men det här är väl mer Lottas expertisområde. Fick tillsägare som jag inte visste vem det var, men en Hayao Miyazaki ska göra en ny film. Varför är detta viktigt, Lotta? Jo, det här är jätteviktigt, för att det har sagts ett antal gånger då att ja, men det här blir Miyazakis sista film. Nej, men vänta nu. Det här blir Miyazakis sista film. Och senast det faktiskt sades var 2013, och då trodde vi faktiskt på det. Men han börjar bli lite till åren och han vill liksom lämna över till nästa generation. Men helt plötsligt så tycker han att Ja, nej men hörni, jag har inte gjort en film om en larv. Så att, vad sägs om att jag gör en film om en larv? Mm. Så att, och vips, så Studio Ghibli igång igen. Ja, alltså, ja, med honom bakom rodret. Eller bakom det. Ja, precis. Och blir väl... De få bilder jag har sett känns väl... Det är väldigt mycket den här mysstilen som är Totoro. Mm. Så att vi får väl se. Det ser det lovande ut. Ja. Jag har saknat den stilen. För han har ju gjort en del. Han gjorde ju Spirited Away. Och sen gjorde han innan där också Princess Mononoke. Liksom. Och, det är fortfarande för barn. Det med allting såklart. Det är den här Ponyo. Ja. Men det har varit mer vuxet på något sätt. Och mer särskilt de sista filmerna. Det blåser upp en vind och de här. Det var ju mer... vuxna människor och så. Men den här ser ju verkligen ut som mer Totoro-hållet, den här Borrowed och Caterpillar. Mm. Så jag ser, det ska bli intressant att se vad det blir av det. Där har vi den. Vidare sett så har vi lite Xbox-nyheter. Nämligen när man bestämt Xbox Game Pass. Vilket att man kan, innebär att du kan prenumerera på ett spelbibliotek 100 kronor i månaden. Så får du tillgång till en hel drös med spel. Det är inte helt fel för Xbox-spelare. Jag personligen har ju ingen Xbox One, så jag kan väl inte uttala mig så mycket på den punkten, men Fredrik, har en. Ja, jag tänkte det. Också. Både Robert, du har ju en, om jag minns rätt, och Fredrik, du har en av dem också. Är det någonting man ska investera i, tror du? Jag kan väl börja då och säga det här. Alltså, jag gillar ju tanken på att ha en vad heter det, ett Spotify eller Netflix vad heter det, Xboxen. Och jag tror det i framtiden kan bli en bra tjänst. Men jag är lite skeptisk nu här i början. För det första så kommer det ju vara ett bibliotek som de roterar. Och det här är ju att, ja men i ena veckan, eller ena veckan, ena månaden så kommer det finnas ett visst antal titlar. Men så kanske du sitter och spelar mitt i den här serien och sen så bara, nej nu försvann titeln. Och det här är ju givetvis för att de ska kunna sälja spelen till rabatterade priser. Jag tror det var 20% tal om du hade den här känslan att du kan köpa loss spelen om de försvinner. Och det är ju samtidigt, en fördel är att de även tar bakåtkompatibla 360-spel med där. Och det finns ju ett oerhört stort bibliotek. Men samtidigt så är det ju lite äldre spel. Så om du har varit väldigt het på gröten tillbaka i tiden, ja men då kanske du inte kommer hitta så nytt. Så jag säger det kan bli bra, men jag är lite så här mellanmjölk inställning till det just nu i alla fall. Jag kan bara instämma helt där, för det enda jag kan tycka kan bli intressant här att se vad andra spelföretag gör som reaktion för det här. För vi har ju sedan tidigare EA som har sin Origin Access eller EA Access på konsol. Men hur är det då med Uplay? Hur är det med Steam? Hur blir det med de andra? Om vi ser framförallt PlayStation. De har ju haft PlayStation... Vad heter den här som inte har kommit? Now tror jag den heter. Som också ska vara en form av streamingtjänst som inte har kommit till Sverige än. Pushar du på dem? Får du folk, de här andra att komma igång lite? Det är väl där jag är mest nyfiken på. Jag personligen är inte så intresserad av tjänster. Men jag tycker det är bra att den existerar. Bra att det händer grejer. Sen är ju precis som Robert säger, det här med en rotationsschema på spel gör ju att om någon mot förmodan vill sätta sig med Witcher 2 på Xbox och man sitter där x antal timmar och sen vips så glömmer man bort att ja men du, nu försvann den här, måste jag köpa den, jag betalade ju 100 spänn förra månaden, jag skulle väl ha rätt, nej, ja liksom, Men det här har ju att göra med hur ofta de roterar. Jag tror inte så att det blir ett helt nytt bibliotek varje vecka. Eller varje månad. Varför säger jag varje vecka vet jag inte. Men, så jag tror säkert det kommer ligga flera månader i rad. Så det kanske inte är så stort problem i sig då. Nej, och vi vet ju inte fullt ut hur det kommer roteras. Liksom, och i vilken mängd eller månen och allt så här. Men oavsett, det är ett bra initiativ ändå tycker jag. Och det är kul att se Microsoft har sandat. Och det finns en stor fördel vill jag också tillägga. Mm. Så här, det sista jag har egentligen att säga om det. Och det är för oss som är väldigt, väldigt heta på gröten rörande achievements och samla sådana. Mm. Det är ju ett underbart alternativ där, för då får du ju tillgång till väldigt, väldigt många spel och då får du ju möjlighet att nöta ned så jävla många mer än vad du kanske har råd med annars. Precis. Ja, så jag ser också en stor fördel om man pratar långa loppet. Och det är om det här konceptet blir mer vittspritt, blir mer använt, så kan det här vara någonting som bekämpar nedladdning, olaglig nedladdning. Att folk faktiskt får chansen att pröva på ett antal olika spel. Jag menar, alla de här som säger att nej, men jag piratar för att jag vet inte om jag är redo att betala 500 spänn för det här spelet. Så att jag laddar ner det och kör det då och säger ja, men jag kanske betalar för det sen. Och det här är ett sätt att faktiskt få testa spelen och känna att ja, men du, det här For Honor, det var verkligen någonting för mig. Så att ja, men jag köper det nog och nu får jag också dessutom 20% rabatt på det. Ja, sure, varför inte? Mm. Jättebra poäng. Köper. Så att, ja, jag hoppas verkligen att det här, som du säger Fredrik, att det sprider sig, att de andra också kommer igång ordentligt och att det här konceptet blir större. För att, ja, jag saknar gamla goda tider när man kunde köra demos. Det har ju i princip försvunnit idag, men det här kan ju vara ett bra komplement, en bra ersättning. Absolut. Ser jag det som. Yes, Carl, hade vi något mer roligt och spännande som har hänt ute i världen? Absolut, det är nämligen så att Twitch ska utmana Steam och börja med lite spelåterförsäljning. Vilket jag personligen tycker är väldigt intressant för att just när det kommer till att sälja ett stort, alltså ett brett utbud av spel, så är det ju bara Steam som, ja, visst vi har i och för sig GOG och kanske möjligtvis är det Humble Store. Men om man tittar på de här liksom spelplattformarna, alltså det är klienterna om man säger så, så är det liksom bara Steam som säljer ett spel brett utbud liksom. För Uplay, det är bara Ubisoft, och EA, det är nästan bara EA-spel. Så att jag ser bara bra på att Steam, jag tycker Steam är bra och använder det hela tiden, men jag tycker det kan vara bra att Steam får någon utmanare så att inte de har det här liksom stora monopolet på hela alltihopa. Det är ju bra, jag skulle säga att det är bra så länge det liksom inte blir exklusiva titlar som knyts till det, utan det kan ju känna till exempel att EA låser vissa titlar då till Origins och så kan inte Steam-användarna få tag i det och då måste du skaffa nästa tjänst och alltså, så länge det inte låser ner där så tycker jag också det är en fantastisk idé. Som jag förstår som tanken är det att det ska bli en ny klient, om man får ladda ner, alltså Twitch, sån en game launcher så att säga. De hade ju slutit lite avtal med typ Ubisoft, Telltale och Double Fine om Paradox bland annat och så det finns en del redan. Men det som jag tyckte var intressant i den här nyheten också var ju det att en del av försäljningen, som standard 5%, går till kanalen du köpte spelet via. Så är det så att en viss twitchare har, han kanske kör det här spelet, han märker att det här spelet drar till sig extra mycket folk och folk faktiskt köper det, då kanske han faktiskt, ja men han börjar tjäna lite extra pengar på det där. Folk köper spelet liksom. Så nu vet inte jag vilka fördelar eller nackdelar det kan, det finns säkert pros and cons på att försäljningen styrs på det sättet också. För att om till exempel en twitcher märker att det drar med ett visst spel, då kanske han per automatik väljer bara köra den typen av spel. Och ja, då kanske vissa titlar inte kommer synas lika mycket. Jag menar, om de har, säg att de har Ubisoft, Telltale, Double Fine, Devolver Digital och Paradox. Med deras spel så kan du tjäna 5% extra. Ja, då kanske twitcharna föredrar dem. Och då kanske vi ser mycket mindre av vissa andra. Vad vet jag? Ja, den risken finns ju definitivt. Jag menar, redan nu så ser man att vissa spel är mer populära än andra. Bara för att du till exempel spelar H1Z1 är ju ett bra exempel, för det är väldigt populärt streamingspel just nu. Det, så spelar du det så kanske du får dra in tittare bara för att du spelar just det spelet. Och sen byter du så bara försvinner tittarna, för det var det de ville se. Liksom. Okay. Så att ja, när du säger det så kan jag tänka att den risken finns nog absolut. För det finns redan lite folk kan spela ett spel och de kan tjäna lite extra pengar, så det är ju kul på det sättet också kanske. Ja, varför inte. Jaha. Ja, spännande. Ja, ska jag dra en sista för att knyta ihop säcken här lite grann bara? Ja, visst. Yes. Och då har vi Malmö-studion, Massive Entertainment. Senaste var ju de gjorde The Division, men de ska ta sig an ett nytt uppdrag nu, och det är att de ska göra ett spel av Avatar. Just det. Ja. Det är också lite utanför mitt expertisområde, så att ha någon att tillägga där så får de gärna göra det. Alltså, jag har bara ett minne av det första Avatar-spelet som kom till Xbox 360, säkerligen andra konsolvarianter, och det var inte, det var okej, men inte särskilt bra, utan mellanmjölk. Jag hoppas dock att det blir lite mer genomarbetat och inte bara knutet, för jag kolla in nyheterna i sig och bara skulle spänna över 10 år och ska knyta an till 4 filmerna, och det är väldigt, väldigt mycket som verkar, vad heter det, ska satsas på det här kortet, och det gör mig lite tryggare, alltså att det inte bara blir ett licensspel, utan att det verkar finnas mer ambitioner här. Precis. Mm. Och jag hoppas ju se i det här fallet att det inte är en direkt av film, alltså vad som händer i filmen eller vad som ses i spelet, utan mer typ Chronicles of Riddick, alltså någonting som hänt innan, någonting som hänt efter, något som händer parallellt med helt andra karaktärer, något åt det hållet. För det är oftast de bästa spelen, tycker jag. Men jag läste någon intervju och sådär som sa väl någonting i stil med att händelserna i filmen kommer att påverka spelen. Okej. Och det kan väl både vara bra och dåligt, alltså så länge man inte gör en typ defiance av det, så att det blir liksom något vekt mellanting, utan precis, att okej, okay, det här utspelar sig mellan filmerna, och här är filmen, och här är nästa del i spelet. Alltså, då kan det nog bli bra. Ja, för det är ungefär som just med nyheten som jag hade förut med Shadow of Mordors uppföljare Shadow of War. Där Shadow of Mordor gjorde ett spel som egentligen utspelar sig... Ja, vad blir det? Det blir väl... Ja, det är ju innan såklart, är det ju. Men att du hittar en period och en plats och en scen där du faktiskt får ett eget rum för att göra din egen berättelse. Och att den stora berättelsen som är där i fjärran, den får en viss vad ska man säga, känsla över din berättelse, men den behöver inte styra den, så att säga. Och det är ju där jag hoppas då, för jag menar Massive, de har ju inte gjort dåliga spel. Jag kommer ihåg de första spelen, World in Conflict och Ground Control, var två av mina favoritspel på strategisidan. Och sen har de gjort några så här små spel som Assassin's Creed och Far Cry 3 och The Division. Små spel i alla men jag är jätteglad att de har fått ett sånt här antagligen väldigt lukrativt och framförallt prestigemässigt stort projekt. Alltså jag hoppas det går bra för dem. Jag tror ju att de fick en extra, vad heter, vind i segern efter, vad heter det, med The Division då. Alltså det satte de väl ännu hårdare på kartan då. Ja, alltså det var ju jättehyllat när de första utannonseringarna och så kom. Mm. Och det lockade väl till andras intresse till spelstudion. Absolut, absolut. Mm. Och jag tror också, alltså för mig, om jag skulle göra ett Avatar-spel, så skulle jag ju lägga så sjukt mycket resurser på att få till en vettig, en riktigt, alltså häpnadsväckande snygg grafik. Mm. Och det här tror jag faktiskt att Massive kan leverera. Ja. Så att, ja, jag tror att de är faktiskt rätt grabbar. Det är bra att du säger det, för det är just en av anledningarna, enligt nyheten då, är att de valde den här studien på grund av att de har ju tillgång till spelmotorn Snowdrop, den som användes i The Division. Så det kan väl vara Snowdrop 2.0 kanske som kommer till den till exempel, och det är en jäkligt maffig motor, alltså man kan säga vad man vill om The Division rent spelmässigt och allt det här såklart, men du kan ju inte säga att det är fult, det kan man inte. Precis. Så, nej, det, ja, Kul. Ja, det ska bli väldigt spännande. Men då så, då lämnar vi resten av världen och vad som händer där och dyker lite djupare ner i våra mörka, hemliga vrår i veckans diskussion. För den här veckan så ska vi nämligen diskutera vår tragiska barndom med saknad Star Wars bland annat. Oj. Nej, men nästan. Vi ska diskutera nostalgi för spel. Hur påverkar nostalgi vår syn på spel och vad är bra och vad är dåligt? Mm. Ja. Ja, ska vi börja med... vi får ju inte säga gästerna först, men nykomlingen först. Ja, jag kan börja, absolut. Jag skulle säga som så, eftersom jag har mycket gott att säga om nostalgi, så tänker jag väl börja med vad som är farligt med nostalgi. Och det är ju när du går in och tänker, ja men det ska vara så här, det var så förr, och sen så kommer det kanske ett nytt spel i serien och du ratar det och du bara, nej men det här var inte alls som det var förut, det är så himla dåligt. Och sen så visar det sig att nej, det är inte alls jättedåligt, utan det är bara du som har suttit där och hypat upp det här för du hade någon skev bild av spelet, att du minns bara det goda, det roliga, det trevliga. Och sen i själva verket kanske det var 10% av spelupplevelsen du hade då, men det är bara just de som du kommer ihåg. Mm. Och när då nostalgi blir något som slår undan vad som skulle vara en annars väldigt trevlig spelupplevelse, ja, det är då som nostalgi för mig är dåligt. Mm. Det låter som du talar från hjärtat. Har du något tydligt exempel som du själv har upplevt? Nej, det har jag inte. Inte så där vad jag kan tänka på nu på rak hand. I alla fall inte om vi ser till digitala spel. Kollar man till rollspelssfären däremot, så kan jag ge lite exempel. Och då framförallt då om vi ser tillbaka till Drakar och Demoner. Och de hade ju en, vad ska man säga, en lapptäckesvärld av vikingar, av höga civilisationer, av drakmästare som styrde över drakar och renässansländer. Den här världen kallas för Erebaltor och det var jätteälskad av alla i princip. Och tiden gick, de utvecklade nya saker, kände att vi behöver göra något nytt och skapade en värld som hette Kronopia. Och tänkte en riktigt stor värld, lite så här Warhammer-inspirerad sådan också, lite mer steampunk-känsla. Och ja, det var ju inte stora lummiga skogar utan det var skitig stadsmiljö. Och det här är ju ett klockexempel på när nostalgin hos de gamla spelarna blev ett hinder. Alltså de kunde se bara det här att nej, det är inte som förr. Det här är så himla hemskt. Och... ja, men de fräckin ankorna. Ärligt talat, de fräckin ankorna. De var inte okej. Nej, men ankorna var ju inte med i Kronopia. Men om inte vi ska ägna 2 timmar och diskutera ankor här, så kanske vi ska... måste jag få citera, ankorna var inte okej. Jag som inte har någon koll på det här, jag blir nyfiken, men det får vi ta ett helt annat program för. Yes. Så där är det ett exempel på när nostalgi är dåligt. Jag har exempel på när nostalgi kan vara bra också, men jag tänkte någon annan kan få ta och foga in så länge. Ja, jag kan säga lite så här, för min del när jag funderar på nostalgi i spel rent generellt, jag brukar alltid vara den som försöker, jag vill helst gå vidare, känner jag. Jag har absolut, jag har väldigt sällan sug att gå tillbaka. Det är väldigt få titlar, några titlar har jag gått tillbaka till som jag faktiskt kan erkänna, de har sina brister. Som till exempel Baldur's Gate, som är ett spel som för mig, även om jag idag spelar och vet att det har lite brister, så det står ju väldigt högt i kurs för mig. Men jag kan ändå vara liksom, ja, det, idag har vi kommit till en annan plats i speldesign och i, det är väldigt mycket mer det här tredje personstänket. Och även om jag uppskattar just top-down-viewn så förstår jag att de nya spelarna som finns idag liksom, som tar sig an det här, tänker kanske, men varför ska jag köra det här när vi har Dragon Age eller något sånt där till exempel. Och där är det ju också, om man ska dra exempel på nu kommer jag svära i kyrkan här, så alla som har problem, ni får jättegärna mejla till mig, fredrik@nordlivpodcast.se. Men jag kommer ihåg, jag tog mig an här för inte så länge sedan, Final Fantasy 7. Yes, och, yes. Jag var ganska uttråkad, om jag ska vara helt ärlig. Ja! Och jag kände väl det, att det här är ett spel som jag kom för sent. Jag missade tåget, helt enkelt. Jag skulle ha kört det då 97, för att få den känslan som alla har för det. För idag, jag känner inte att det är dåligt, men jag känner mest, ja, typ jag så. Jag kan ju nicka instämmande i just det där, ingen kärlek för det, och jag känner igen det att skulle man sätta sig idag så skulle man ju inte få den känsla som... Nej, och det är ju det som jag är så rädd, jag tänker ju att jag vet ju hur många gånger jag har föreslagit till folk, men du måste köra Baldur's Gate, du måste köra det. Och sen när jag tänker efter, okej, här har vi en, det kan vara 90-talist eller noll, vad heter det om de är födda på 00-talet? Säger man noll? Millennials. Om det är millennials, då vet det fan om de skulle ta till sig det faktiskt. Baldur's Gate. För det hör till, vissa spel hör till den tiden de kommer ifrån. Så är det bara. Jag menar, ta Rob som den andra Robert. Rob, han har ju kört Deus Ex som är en av mina favorit. Och då menar jag första Deus Ex. Och han på en gång, nej, det passar. Jag tyckte inte det var så bra. Och jag bara, va? Men å andra sidan, om jag skulle ta mig an där, så skulle jag definitivt se alla brister. Inte bara grafiska, det är den enkla biten att säga såklart. Men i gameplay, jag menar, det har skett mycket utveckling på 17 år. Och det märker man. Mm. Men annars, om man ska flippa på coinet, se på bra grejer. Jag menar, du får ju hela... Det som jag egentligen ser som bra, jag går ju ändå vidare i det mesta så att säga, är att vibbarna av de här spelen, de letar sig genom tiden liksom. De följer med oss. Utvecklarna idag, de har tagit mycket från Baldur's Gate. De har tagit mycket från Final Fantasy 7. De har tagit allt det som de tyckte var bra story eller gameplay eller vad det var. Och förvaltar och gör någonting nytt. Och där kommer ut idag. Och där kan de säga dem, det här ser vi arvet från det här spelet och så. Och på det sättet tycker jag det är bra. Mm. Nu höll jag på att ranta för mycket här. Kalle får ta över, eller Lotta. Ja, alltså, jag tyckte Robert, han uttryckte det mycket finare än vad jag någonsin skulle kunna göra, tror jag. Det handlar mångt och mycket om att man har någon liten vriden, är ju lite, kanske lite extremt att säga det så, men kanske lite oäkta bild av hur spelen faktiskt är i verkligheten. Mm. Speciellt också så jag upplevde när man var ung, så kanske man hade lite mer tolerans för repetition också. Man var ung, kanske inte hade så mycket pengar att spendera på saker och ting, men då kände man att det var helt okej att spela något spel som kanske var lite utdraget och repetitivt. Du hade inte råd att köpa något annat, liksom. Till skillnad från idag när man har tillgång till så mycket material, liksom. Man har råd också för den delen, med allt sånt där. Så jag känner att jag har inte så mycket att tillägga utöver det. Mm. Lotta då? Hur känner du att påverka nostalgi din syn på spel, liksom? Ja, så jag kan snarare... Jag förstår och accepterar det här med att nostalgi kan vara farligt. Jag väntar fortfarande på att Heroes of Might and Magic 5 ska komma ut. För att det har nämligen bara kommit 4 Heroes of Might and Magic. Du drar det gamla Heroes of Might and Magic-kortet här alltså. Yes I do. Den tycker du ska dra. Ja, men vad fint. Nej, men så att där, absolut, det kan vara något ja, alltså rent ut sagt farligt som får spelare att sky vissa spel bara för att de har en förutfattad mening om hur det ska vara, och sen råkar det här bara inte stämma överens med utvecklarnas syn. Däremot så jag går ju ibland tillbaka till gamla titlar, och Jag kan alltså sätta på mig de här rosenröda nostalgiglasögonen. Och det är precis lika häftigt som det var när jag var liksom 8-9 bast. Ja, men det är jättebra. Det är helt fantastiskt. Jag sitter där och gigglar som en liten flicka. Och folk bredvid mig fattar inte alls varför det är så fruktansvärt häftigt när jag lyckades äntligen kasta de här stenhjulen i Joan Mac. Så att jag hämtar snarare väldigt mycket glädje och styrka från de här riktigt nostalgiska spelen som jag har. Som sagt, det är ett tveeggat svärd. Definitivt. Jag kan ju känna igen det som du säger, just det där med att ta på sig de rosa skimrande glasögonen. Och det är ju det som jag knyter an till när jag tänker på något positivt. Har någon av er hört talas om ett spel som heter Seventh Saga till SNESen? Nej. Det låter bekant. Det är inte. Det var ett japanskt rollspel som gjorde av Square eller Enix. Det var innan de blev ett då. Och det jag minns det så väl. Alltså, vi spelade det, både jag och min bror. Och det var en sån här fantastisk berättelse. Och vi kom till slutet och sen visade det sig att det kom en twist där. Och att vi inte alls hade kommit till slutet utan halva spelet istället. Och det liksom hade så här, jag tror 7, 8, 9 olika personer man kunde spela, en huvudroll och en i partyt. Och det fanns massa såna här coola mekaniker, att du fick olika twist på berättelser och att du kunde möta de andra som du inte valde som fiende och sådant. Så det kändes som ett stort magiskt äventyr. Och det här levde kvar då, långt efter man hade lagt det bakom sig. Och man tänkte tillbaka på det med sådana här varma känslor. Att det var så fantastiskt. Och förra året så tänkte jag, ja, nu ska vi ta och skända dessa minne och testa om det lever upp till det här. För det kan fan inte vara så bra. Men jag vill ha en nostalgikick. Och då satte jag mig ner, tryckte i spelet, började spela. Och whips, så satt de här rosa skimrande glasögonen på. Och det är då som det verkligen känner av det här. Att när du i den stunden känner att jag är 12 år, 15 år eller vad fan jag var då. Och känner de här känslorna, att nostalgin tar mig tillbaka till en tid som annars varit svunnen. Att man känner igen de här känslorna då. Och det är då som nostalgin verkligen, verkligen funkar. För mig i alla fall. Ja. Men det där är ju jättebra svar. För det är ju precis så. För om man... Jag satt precis nu när du pratade om Seventh Saga. Det är ju en sån här klassisk speltitel. Square Enix. För min del, jag hade ju aldrig SNES själv. Men jag hyrde ju det då och då. På macken. Kunde man hyra en hel box och få med sig. Och då hyrde vi ju bland annat NHL och sånt där. Men såklart Super Mario World. Och än idag så kan jag liksom ta mig an Super Mario World och känna just den där. Kommer du ihåg den där sommaren när man tog med sig hem, man hörde kvittret utanför, det var ljust och lummigt och du och din polare satt och spelade. Den där fina känslan, den får jag tillbaka många gånger när jag sätter mig med Super Mario World. Och det är då, precis som i ditt fall, det är då man får den här härliga känslan. Och det är då nostalgi faktiskt funkar i spelsammanhang. Så att ett mäktigt vapen, men kanske bör försöka ta av sig glasögonen när man pratar om de här fantastiska barndomsspelen för andra. Ja, jag tror det enda man kan göra egentligen det är att vara inte reell. Man får ha fötterna på jorden och säga, ja, det här är ett gammalt spel, men ta det för vad det är. Liksom. Mm. Precis. Ja, men vad fint. Då tycker jag att vi tar av oss de här rosenskimrande glasögonen och pratar om annat rosenrött som finns att hitta i övriga nördämnen. Och när jag pratar om rosenrött i övriga nördämnen, i och för sig en hel del nostalgi där också för somliga. Jag vet ju att du och jag, Fredrik, har ju sett någonting väldigt mysigt på bio häromdagen. Och det är bra du sa rosenrött, för det är väldigt mycket rosenrött i blod där. Precis. Vi såg ju Logan igår. Eller tänkte på John Wick. Har du sett den också? Ja, där är det också väldigt mycket rosenrött. Men den har ju inte jag sett. Nej. Så att jag tycker vi börjar och berätta lite om Logan. Yes. Sen kan vi följa upp med John Wick där. Jag börjar med, ska vi inte berätta för mycket om själva storyn. Men man kan ju säga att vi befinner oss en bit in i framtiden. 2029 för att vara exakt. Det är inte många mutanter kvar. Utan det är väldigt få. Och Logan som är kvar då, han har åldrats ganska kraftigt. Hans helande faktor funkar inte så bra. Han ser helt enkelt ut och inte må så bra, kan man väl säga. Och han är inte ensam att må lite dåligt. För han tillsammans med en annan mutant som heter Caliban. De befinner sig på en gammalt övergivet ställe jämst med gränsen till Mexiko, där de tar hand om då en ganska senil Charles Xavier. Det händer saker, det kommer personer in i bilden här, framförallt en liten flicka då, som på mångt och mycket vänder upp och ner på hela situationen. Och det jagar folk efter dem, och där har vi resan då som påbörjas. Mer vill inte jag säga. Jag vet inte om det är något du vill lägga till på det här rent storymässigt. Nej, alltså inte i berättelsen, för att det är definitivt någonting man behöver få uppleva själv. Men däremot så tycker jag att det är definitivt värt att läggas till att det är ju såna fantastiska skådespelarinsatser och ett så underbart manus. Det var verkligen Wolverine och Xavier. Alltså det, hur deras repliker, hur de var skrivna, hur de var levererade, alla små mimiker, alla små handrörelser var helt klockrena i min absolut värld. Det låter ju väldigt trevligt att Wolverine äntligen får en film som folk tycker är bra. De andra har ju varit ganska sågade. Precis, och det är ju lite där faktiskt. Det har gått, han har haft den här rollen då, Hugh Jackman, i 17 år. Och det har kommit en del riktiga floppar. Jag menar, Origin var ju en riktig, för att inte säga, ja, det var en riktig bajsmacka helt enkelt. Men i den här filmen, det är en film som lutar sig tillbaka lite. Den tar sin tid med karaktärerna. Det förekommer mycket våld i den. Och det är ju R-rated, så det är mycket blod, om man säger så. Det flyger armar och ben och allt det här. Men det är mycket fokus på just Logan, hans relation till Charles Xavier, och står även den här lilla flickan som kommer in i bilden, som heter Laura. Och det är jättefint, tycker jag. Och väldigt, precis som du säger, det är väldigt väl agerat. Också, ursäkta, lustigt nog att jag skulle behöva hosta. För att bland annat så har Wolverine den här ihållande hostan genom hela filmen. Och alltså det hörs verkligen. Jag är ju lite småskadad på att försöka diagnostisera folk som är sjuka och har skadat sig. Och den hostan alone gör att man spetsar öronen och känner, okej, du har uppenbarligen haft den här länge. Det gör uppenbarligen ont i lungorna på dig varje gång du hostar, men det kommer bara över. Alltså, det är så snyggt gjort, och man känner också, med kopplat med hans repliker och hur han levererar dem, det känns att det är en gammal Wolverine. Och bara det konceptet, det bör gå emot varandra. Wolverine ska inte vara en gammal sjuklig man, men det är uppenbarligen så. Så att, ja, väldigt intressant, väldigt fascinerande. Rent historiemässigt, det här utspelades 2029, så han bör ju då vara nästan, vad blir det? Han är ju snart 200 år då, för han är ju född 1845, om inte jag minns min. I alla fall i tidslinjen för filmerna. Jag vet inte om det skiljer sig från serietidningar och så, men så han, visst, och det ska ju inte spela så stor roll med tanke på hans kraft då, men nu har det ju hänt grejer verkligen med hans kraft. Något jag tyckte var väldigt intressant, eller som jag tyckte framförallt var bara jävligt bra, det var hur de har valt musiken i den här filmen. Ja. Det tänkte jag på direkt, för det var en somber musik som hela tiden var försiktig på något sätt. Den la en ton över alla scener verkligen. Den fanns hela tiden där, men det var inte som att det var en sån här action så här liksom, utan det var verkligen lite återhållsamt nästan. Men väldigt fint, lite stråkar, lite så här. Ja, jag tyckte det var jättebra. Jag skulle inte säga soundtrack, men det är ju musiken i den då. Och också, det var ett ställe i filmen, jag ska inte avslöja vad det var för någonting, där i alla fall jag verkligen fick den här känslan av, kopplat med musiken och hela djurbilden, att jag fick den här känslan av att nej, men det här kan ju inte hända. Det här måste ju vara Logan som drömmer en mardröm, eller Xavier som drömmer. Alltså, det här får inte hända. Uh-huh. Jag misstänker att du vet vad jag syftar på. Och det är kul för alla som lyssnar och bara, vad fan pratar de om nu? Men det händer ju en sak senare i filmen som man inte riktigt ser komma på det sättet. Precis. Och det här är ju lite av det i den här filmen, tycker jag. Att den är ju väldigt definitiv på många sätt. Och det, jag förstår ju det som att även om de kan ju återkomma egentligen, alltså det är inga problem och så liksom. Det är ju lugnt. Men jag förstår ju att de ser det som sin sista film verkligen. Det känns som att de har gjort en väldigt fin final faktiskt. Ja, Hugh Jackman har ju också sagt att he's getting too old for this shit. Precis. Och har ju väldigt mycket respekt för karaktären och säger att han är helt enkelt för gammal. Det är för jobbigt för honom att bygga upp muskelmassa. Det är för, alltså, och han kan inte se tillräckligt ung ut längre. För att kunna porträttera en frisk och höll jag på att säga, vettig Wolverine. hur vettig han nu någonsin blir. Och har jag gått ut och sagt det, att Logan blir hans sista Wolverine-film. Och det tycker jag också han ska ha en eloge för. Jag tycker det är helt rätt beslut. Tyvärr. För att, den här var bra. Vi ska inte hålla på för länge och snacka om den. Men jag tyckte den var riktigt bra. Om jag ska säga någonting som skär sig lite i så fall. Och det här är ju verkligen en jättedetalj. Och det ska ni ju absolut inte tänka på när ni går in i filmen. Utan glöm det helt och hållet. Och det är ju tidslinjer och sånt. Skit i allt som har med tidslinjer att göra. För om ni tänker på de filmer som har kommit och gått, då blir det lite konstigt. För det här är alltså egentligen bara 6 år efter Days of Future Past. De har väl sagt att den här filmen är fristående. De har det, men ändå inte. De har varit ganska luddiga där. För i och med Days of Future Past så har man ju möjlighet egentligen att se det som att om den här tillhör originaltidslinjen, då är det mer förståeligt. Men då undrar ju de flesta, men är det inte Days of Future Past vi ska följa? För det är den som, för både refereras i filmen, tidslinjerna. Så det kan skära sig i huvudet lite om man tänker för mycket. Så tänk inte för mycket på det. Utan njut bara av filmen som den är. Se för vad den är. Det är allt jag säger. Precis. Men om man ska se Logan för vad den är, ska man också se John Wick Chapter 2 för vad den är? Är det lika mycket vackert rosenrött igen? Det är mycket igen? Blod. John Wick tar vid egentligen ett par dagar efter det som händer i första filmen. Och drar man premissen av första filmen, för er som inte har sett den där ute, Det kommer en bunt nötter som tar hans bil och har ihjäl hans hund. Och John Wick är ju en riktig, han är den värsta, eller den bästa skulle man säga, assassin i hela världen i princip. Och det ska man ju inte göra. Men han reder ju ut allt det där. Och så kommer vi ju till den här filmen då, som utspelar sig ett par dagar senare, när det kommer en filur och säger: du bröt reglerna här, för du, har man gått ur, då stannar man ur. Men du kom tillbaka i och med att han gjorde det han gjorde i första filmen. Och sen tar det vid att han försöker då komma ur det här genom att göra en uppgift då åt den här personen som kommer och säger att, ja, för att kunna avsluta allt här och faktiskt gå ur igen, så måste du göra den här uppgiften då. Vilket då är ändå ett hitjobb så att säga. Ja, på den resan är det. Jag behöver inte gå in så mycket mer på storyn, för den är ganska straightforward som ni märker. Vi snackar inte Oscars material här. Men vad John Wick har är ju jävligt koreograferade fighter. Blodigt så det sprutar, och snyggt utan helskotta. Rent cinematiskt, alltså de shotsen som de tar ibland är så fina, och framförallt, jag tror i princip nästan allt är i kameran. Det finns inte några dataeffekter direkt alls i den här. Och då snackar vi att han själv åker bil i 120 och sen svingar runt, och dörrar åker in i motorcyklister, och han går ur en bil in med liksom, när den åker iväg liksom, för dörren är borta. Massa så här snygga saker liksom. Och framförallt det som han gör, det är ju fightingen just. I hans fall så är han ju en vapenexpert, kan man lugnt säga. Så han skjuter ju folk så det står härliga till. Och det är där som den egentligen är som bäst. Ser du den som en actionrulle och du bara ute efter en actionrulle, då kommer du verkligen få en riktigt bra upplevelse. Där den saknar däremot, det är väl lite av den här känslomässiga punchen lite. För att i första filmen, visst det låter fånigt att någon kommer att döda hans hund och han ger sig ut och dödar varenda nisse. Men då... Oh, I would. I seriously yes, would. Men saken är den att i första filmen så får man se först hur hans fru som går bort i cancer, om jag inte missminner. Det sista hon lämnar efter sig är en liten valp. Och självklart är det enda han har kvar från henne då. Och han lever ju, det var därför han slutade då, för hennes skull. Och sen kommer de och gör det här liksom och så. Och nu drar de tillbaka henne igen då. Och jag skulle bara säga, det är en väldigt kompetent actionfilm. Är det så att ni är ute efter en riktigt bra rulle för att bara helt enkelt se elakingar flyga åt pipsvängen, då ska ni se John Wick. Är det så att ni kanske vill ha lite mer drama i det hela än vad det var i första filmen, då kanske ni inte kommer uppskatta den lika mycket. Men en helt kompetent actionfilm som jag kan rekommendera på det planet i alla fall. Det får räcka. Så det är alltså inte bara en bakfyllerulle, utan... Lite mer tanke bakom. Och är det så att man är cineast och framförallt gillar väldigt väl koreograferade fighter, då ska man definitivt se den också. Härligt, härligt. Ja, men då har jag faktiskt... Ja! Då har jag faktiskt bara ett sista nördämne kvar, och det är bara en liten blänkare att om det finns folk där ute som tycker om Danny och Rob, så var ju de faktiskt med i senaste avsnittet som kom ut av Soffhjältarna. Vad kul att du sa om. Släpp. Förlåt, Danny. Ja, det vet, finns säkert folk. Det... Nej, nu sa jag det själv. Jag menar, det finns säkert... Go on. Yes! Vi får försöka rädda Fredrik här och hoppar över till andra människor som kanske väljer sina ord lite bättre. Nämligen våra kära lyssnarmail. Yes. Carl, känner du för att... Nej, vi säger... Nu alltså, blev jag lite saknar orolig här. Du har inte pratat på länge. Ja, jag har bara suttit här och lyssnat och nickat sakta men säkert. Jag har inte sett någon av de här filmerna. Så. Nej, du får se till att se Logan i alla fall. Den kan jag sjukt rekommendera. Men jag tar över ordet här lite. Och så tar vi lyssna-mail. Vi har fått in, vi tar två mail här. Och lite korta. Och först har vi från Erika. Och hon skriver, jo, lyssna på er diskussion angående spelmusik. Jag lyssnar hur mycket som helst på Deus Ex-spelens soundtrack. De är underbara, särskilt då såklart de två senaste. Michael McCann gör dem och han har gjort enormt mycket. Lyssna gärna och säg vad ni tycker. Jag kan väl säga frågan där, hur många har lyssnat på Michael McCann? Räck upp en hand. Jag räcker upp handen. Jag säger att jag räcker upp handen för det hörs bättre än det syns i en podcast. Ja. Jag får väl säga att jag läste mejlet och sen lyssnade på Michael McCanns grejer. Så ja, tekniskt sett, absolut. Men kanske inte så här, lyssnat igenom allt han har producerat. Sådär. Så typ, kan vi säga. Jag vill säga, vad heter Michael McCann är väl kanske inte min topp 5, men väl på min topp 10. Mm. Som sagt var, Deus Ex, Human Revolution och Mankind Divided har han gjort musiken till. Och han gjorde även musiken till XCOM Enemy Unknown. Precis. Och han har ju en fantastisk känsla i musiken. Liksom när man hör the main theme ifrån Deus Ex Human Revolution, att det startar så här lite elektroniskt och den här änglalika kören kommer in i bakgrunden. Alltså det, jag får gåshud av det. Och jag får gåshud av när du berättar det, så det är skitbra. Det är ju som sagt var till mitt eget rollspel Leviathan. Det är ett science fiction rollspel, utspelar sig nere i havet och det, vad heter det, har jag i början så här lite, när man spelar rollspel kan man ha stämningsmusik i bakgrunden. Och jag har i början av rollspelet några musik, stämningsmusik tips där. Och Michael McCann är en av de personerna som jag nämner som väldigt bra tips för känsla i spelet. Så ja, jag har lyssnat mycket på Michael McCann och det är definitivt en av de kompositörer som jag verkligen, verkligen gillar. Precis, där har du svar Erika på det. Och hon avslutar för övrigt med så, nu ska jag se om jag kan boka mig en Switch, med vänliga hälsningar Erika. Vi får hoppas att det gick bra med den där Switchen då. Sen går vi vidare till det sista mejlet för idag och det är från Dan. Han skriver så här. Hej alla. Jag såg på er sajt att Shadow of War, uppföljaren till Shadow of Mordor, kommer. Det kom lite från ingenstans, men är en riktigt kul nyhet. Finns det några andra spel som vi inte har sett uppföljare på länge som ni hoppas ska avtecknas under året? Ja, förutom Half-Life 3. Från Dan då. Jag vet inte, är det något ni rent spontant kommer på? Ja, jag ser ju väldigt gärna i Heroes of Might and Magic 5. Yes. Drog du det där kortet igen? Snygg callback gjorde det där. Så det, jag är imponerad faktiskt. Den såg jag inte komma. Just det. Lite som Shadow of Mordor. Ja, jag kan hålla med. Det var en riktigt överraskning faktiskt. En positiv överraskning. Mm. Så hade ingen aning om att det var tanken. Att det skulle komma ett nytt Shadow of Mordor så nära intill. Ja. Den 25 augusti 2017 för övrigt. Om ni och det är inte långt bort alls egentligen. Sådär. Precis. Jag kan väl säga för min del, det är ju ett spel jag skulle jättegärna vilja se kommer ut, annonseras åtminstone. Det är ju en uppföljare på senaste Wolfenstein. The New Order, för jag tyckte jättemycket om The New Order. The Old Blood var inte dåligt det heller, men det var väldigt, väldigt kort. Där har vi en spelserie, om jag inte missminner är det ju svenska Machine Games. Vem är bra, nej, Machine Games. Och det vill vi ju se att de under id Softwares flagga kommer ut med ytterligare en liten Wolfenstein-titel. Det vore nice. Det är väl det jag kan komma på så här på rak arm. Jag måste säga att jag skulle väldigt gärna vilja se Murdered Soul Suspect 2. Det spelar jag just nu. Spoila inte det. I won't. Han men dör. Det är väldigt intressant. Nej. Men Fredrik, nu avslöjar du första fem minuterna. Eller jag tror till och med det är introt. Attans. Det är faktiskt ett jättebra förslag. För det är ju en sån där titel som jag tror har gått många under raden. Första spelet då. Men ändå faktiskt fick bra cred ändå. Och så. Så jag skulle faktiskt, det var jättekul om det skulle komma en uppföljare på den. Ja, så att det är väl mitt bidrag till det hela. Ja, förutom Heroes of Might and Magic 5 då. Ja, är det någon annan som har något? Ja, den 12 december 1999 så släpptes världens bästa spel. Nu ska vi. Oj! Och jag spelar väl inte just i december. Utan det blev väl i början av år 2000. Och när man sitter med det här då och börjar spela det och sen så tar spelet slut och man känner bara, åh, jag vill ha mera. Och så läggs studion ned. Nattsvart är då och tänker, åh, jag vill ha mer. Och sedan har det gått år och år och år och jag har hela tiden alltid haft ett klart svar på den här frågan. Jag tror jag vet vilket det är, men jag inte... Ja, jag är väldigt osäker. 99 december. Är det möjligtvis ett BioWare-spel? Nej. Eller Black Isle? Det är helt rätt, så du är inne på rätt spel. Finns det en flygande skalle? Jajamensan. Jag talar förstås om Planescape Torment och... Jag har alltid haft svar på det här, men nu gick ju de och förstörde det här för mig eftersom det har kommit ut ganska nyss en uppföljare. Eller, det är ju inte samma värld, utan det är ju en annan värld då, som också baseras på ett rollspel, precis som Planescape Torment var. Torment Tides of Numenara är ute nu. Så jag har tyvärr ingen riktigt så här on top of my head. Alltså det finns ju många spel som man vill se fortsättningar på. Alltså jag vill ju se en fortsättning på, jag vill se Borderlands 3. Men det vet jag ju att det kommer jag få se. Men om man kollar tillbaka just så här, av vilket spel tillbaka i tiden vill jag ha? Ja, det är väl möjligtvis då... om jag ska välja någonting så är det väl att jag vill ha ett Gabriel Knight 4. Ja, precis. För nu kommer jag in på de här gamla titlarna. Jag skulle vilja ha Baldur's Gate 3. Jag skulle vilja ha System Shock 4011. Jag skulle vilja ha... jag vill ha ett nytt Settlers. Jag vill ha ett riktigt bra Settlers. Jag vill ha... jag vill ha ett nytt Sim City. Jag spelar faktiskt den som kom sist. Ja, det gjorde jag. Det var... Men sen kom City Skylines och det var faktiskt mycket bättre. Men Planescape Torment, oj oj oj. Ja, det är goda grejer. Men. Så att det vore mysigt med väldigt många nya uppföljare. Snart kommer en ny Quake och snart kommer en ny Unreal Tournament redan ute. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Men man missar kanske. Men jag skulle nu håller jag på bubbla. Men där har vi det här mejlet. Det får avsluta. Och det var från Dan och det var de här lyssnarmejlen för den här veckan. Tack och över till dig, Lotta. Ja, och då blir det nog tyvärr inte roligare än så här. Om det är så att ni vill få en uppföljare på oss så skulle ni ju kunna, förutom att lyssna nästa vecka, gå in på nördliv.se, alternativt nordlivpodcast.se. Och där kommer upp recensioner lite då och då på både spel och hårdvara och sånt. Och lite andra artiklar och smått och gott. Och självfallet lite nyheter då och då. Där finns också en massa länkar. Det finns länkar till bland annat de här avsnittet om man inte lyssnar av det från Twitter eller från Twitch direkt. Twitter däremot finns det självfallet länk till och där petar vi också ut lite saker lite då och då. Men om ni är inne på iTunes till exempel och lyssna där eller på någon annat ställe där ni kan sätta betyg och ge kommentarer så får ni väldigt gärna göra det. Det är alltid härligt att se vad ni tycker oavsett vad ni tycker. Och om det är så att ni har antingen vill skriva in någon fråga eller någonting eller någon request på något sätt så får ni väldigt gärna göra det och då gör ni det bäst till info@nordlivpodcast.se. Ni kan bland annat skriva om varför grillchips är fel. Bäst! Och... bäst! Jag säger bäst! Och... och också om ni vill hälsa Robert välkommen till vår nördlivfamilj. Ni kan nå honom på robert@nordlivpodcast.se. Tänk på det där ute. Det är faktiskt redan folk som har gjort det. Va? Ja. Va fan? Där ser man. Ja, du har ju redan skrivit lite mysiga grejer. En recension på Halo Wars 2. Och det, dagen efter det publicerades så började det trilla in mejl. Där ser man. Där ser man, där ser man. Stiligt. Ja, men då så. Då ska vi inte bli långrandiga här, utan ni får säga hej då alla grabbar. Och så hörs vi helt enkelt igen nästa vecka. Ha det bra och tack allihopa för att ni har lyssnat på oss ikväll. Gamen är bäst. Jag vill ha Dungeon Keeper 2. Det kommer en uppföljare på Dungeon Keeper 2. Inte Dungeon Keeper 1, utan jag vill ha en uppföljare på Dungeon Keeper 2. Så om det kommer en, nej, Fredrik. Kommer en, om jag vill ha, ni pratade om det förut. Jag vill ha Dungeon Keeper 3. Det var jättebra. Så. Men Fredrik, det finns ju ett mobilspel Fredrik, för Dungeon Keeper. Okej, pojkar. Säg hej då nu till lyssnarna som duktiga småfotar. Dungeon Keeper 3, hej då. Hej då. Fredrik. Thank you, keep it. Hej då.